Vi är igång med del två av Strålöternets podcast. Vad var det vi hörde där som intro? Toto, I Supply the Love. En av mina favoritlåtar faktiskt. Det första konserten jag någonsin var på var just med Toto i Kungshamn i Bohuslän. Jag minns den väl. Den sitter kvar i min rygg idag. I love Toto. Förra gången och första gången vi gjorde podcast så var du i Stockholm, jag var i Borås. Vi körde Skype. Det simpla programmet Skype Recorder som gjorde ljudet antagligen sämre än vad det är idag. Ja, det var ju väldigt analogt om man säger så. Det var ju, när du pratade så hörde man en lur och när jag pratade så hörde man en annan lur. Och det var ju väldigt... det var en väldigt vintage-känsla om man säger så. Visst var det. Men det viktiga var att man hörde vad vi sa. Det susade lite, men jag tror folk hörde vad vi sa i alla fall. Idag är vi i samma stad, nämligen Stockholm och på Södermalm. Hotell Malmen, en klassiker från en gammal JCD-låt som tror du inte känner igen för att du är så fruktansvärt ung. Även var det så här att på Hotell Malmen så bildades den raediska rörelsen, alltså en sekt då, ifrån Frankrike tror jag. Tidigt 70-tal skrev de på någon form av någon form av avtal här då. Och det roliga med den raediska rörelsen är att de fortfarande söker efter ett ställe att bygga en rymdstation faktiskt efter. De vill bygga en rymdstation därför att där kommer nog ett gäng rymdbaser att dyka upp då. Ja, det är bara en anekdot. Det är ingenting bas att göra, men så är det väl. Okej, ja, men jag är tacksam för att jag fick lära mig någonting även ikväll här. Vi har ikväll varit på basketmatch i Fryshuset och fått njuta av 0-8 mot Borås Basket. Det var en match som det var väldigt mycket poäng i Borås, slutade på 101, 0-8 var ganska nära, 91 fick de slut. Vad är de mest slående intrycken för dig? Det mesta intrycket överlag var när Mike Palm satte armbågen i så många 0-8-spelare. Det tycker jag var väldigt påtagligt, alltså Mike Palms armbågar. Och hur Johan Åkesson kämpade för att så att säga spela rent i det här. Det tycker jag var slående. Omar, vad heter han efternamn? Krajem. Vilken trollkar. Vilka handles. Det var direkt från Ball's Life, otroliga moves ibland. Kanske att han var som din flickvän Johanna Araya brukar säga, han höll bollen lite för mycket. Han skulle vara snabbare där. Kul att se Göransson tillbaka på planen. Alltid lika härligt tycker jag. Effektiv, snabb och framförallt väldigt, väldigt, väldigt. Han spelar en attraktiv basket skulle jag säga. Alltså en basket man vill se. Jocke Blom, inte en kanonkväll. Men dock Jocke Blom. Han steppar ju alltid upp då. Oliver Lunga. Rätt dålig kväll, tyvärr. Resten av det, men det var inte bra. Jo Jonsson. Kort inhopp. Och det var nog bra att det var kort, tror jag. Och alla gillar vi att se Mike Palm, eller hur? Vi gillar ju Mike Palm, men han spelar ju fruktansvärt rått, alltså. Alla vet om att Mike Palm spelar otroligt fult. Ja, och Åkesson, han postade upp och gjorde poäng efter poäng efter poäng. Efteråt fick vi höra att det var faktiskt Borås taktik att låta Åkesson skjuta hela tiden, att göra en massa poäng. Eller om det var så att Borås har förlorat, hade de sagt att vi försökte verkligen stoppa Åkesson, men Åkesson är en poängmaskin. Ja, det är roligt. Man kommer aldrig få veta sanningen riktigt där, tror jag. Om jag säger Luol Deng, vad säger du då? Luol Deng är inte längre en strålare. Så du är runt 1,93 kanske. Du är 1,87 är det ju. Och Luol Deng är kanske 1,94 i bästa fall. Alltså. Vi var ju, för att gå tillbaka till historien, ikväll har vi käkat oxfilé på vitt bröd med väl överdimensionerade pommes frites och bearnaisesås. Och när vi var i Chicago och besökte då Chicago Bulls och vi fick gå in i deras omklädningsrum, vilket du och jag har varit på kanske 15 gånger kanske, ungefär. I alla fall, då dyker Luol Deng upp. Och innan matchen, jag tror hon skulle möta Cleveland Cavaliers då, där då LeBron James spelade. Och då käkade Luol Deng då, denna korte man med ett extremt litet huvud. Någon form av så här, Nya Guinea, pappa Nya Guinea, ja, pappa Nya Guinea, vad heter det, står det, infödingsstuk på huvudet kan man säga. Han då drar i sig 10 mackor vita toastar med peanut butter jelly. Och det var då det slog oss. Det där med kost är bara skitsam, eller hur? Eftersom spelarna i NBA skiter i kosten, menar. Ja, jag vet inte. Jag tror att det är helt enkelt ett område som NBA ligger efter på. De ligger före på mycket säkert, men kosten, där har de lite att ta igen. Vi hade flera matcher i basketligan ikväll också. Länsförsäkringar Basket Norrbotten, förkortat LF Basket, vann toppmatchen mot Uppsala. Low scoring match, 61-53 tror jag det blev. Damligans siffror alltså. Jättekul att LF vann, tycker jag då. På hemmaplan. Publiken var säkert 2000 plus kanske. Att Uppsala ska åka på en torsk var kanske dock rätt väntat. De har haft en otroligt bra säsong hittills. Och jag kan också säga då, obekräftat vem det var som sa det, men den här personen som jag pratade med en dag när jag var Uppsala sa så här: jo då, Uppsala går bra nu, men de är inne på sin smekmånad. Han menade, eller kanske hon, att det här är typiskt så. Det är ett nytt lag, en coach i år. Och ja, nu är alla superglada, det går så sjukt bra. Men vänta ni bara. Det kanske inte kommer att gå lika bra för Uppsala så här efter jul då. Att de skulle vinna mot LF. Nej, jag tror att de har väntat det här med att de skulle förlora ikväll. Faktiskt. Ja, nej, jag har ju snackat så mycket i Uppsala. De är ju sjukt nöjda över att de var enda obesegrade laget fram till nu. Och såklart ska de vara det också. Men nu alltså har de, även Uppsala har en förlust nu. Svenska mästarna Sundsvall Dragons mötte Solna Vikings hemma. Slog dem med 18 poäng. Det var Vikings, jag vill säga, fjärde förlust i år. Jag tror att de hade 0-3 och sen vann de en match. Och sen en torsk igen. Vad händer i Gerke, Marklund, Kribbaland? Det händer mycket, men det händer inte mycket positivt, tror jag, kan man säga. Då verkar ju ha fått tag i en rejäl poänggörare i pointgarden där. Så gjorde 42 poäng senast här då. Jätte. Vad sa du? 10 av 13 på 3. Ja, 10 av 13 på 3. Ja, det är jättekul. Men en poänggörare kommer inte vinna några matcher i basketligan på sikt. Jag tror att Gerkes problem är att han har ett lag med en massa poänggörare och alldeles för få rollspelare. Det är min analys. Ja, men det är det. Vad säger du om det? Det kan nog stämma utan att ha sett såna. Det är ju rätt orättvist då att döma ett lag utan att ha sett dem alls överhuvudtaget. Så att jag känner mig lite dum och sågar dem. Men det känns som att det skulle kunna vara så. Sen hade vi Norrköping Dolphins mot Södertälje Kings. Där Södertälje vann med 5 poäng på bortaplan faktiskt. Vedran Bosnic grabbar har höjt temperaturen i sitt försvar sedan premiären. mot Borås. Då de faktiskt torskade och släppte in 99 poäng på hemplan. Baksmällan för Norrköping Dolphins är här. Det är det som är grejen. Efter Eurocup, eller Eurochallenge sessionen och sen så basketligen där man nog inte vände fram. Det här är året då Norrköping Dolphins helt enkelt känner att ja, det är tufft att vara och det är tufft att hålla upp ett lag på den här nivån. Och just nu, jag kommenterar i Uppsala Dolphins häromdagen. Och jag ska vara helt ärlig, jag är väldigt oimponerad av Norrköping Dolphins lag just nu. Framförallt det var två spelare som jag inte var en sekund imponerad av. Det var Sylvester CA och Pavlocka. Balocka. 204 cm, 117 kilo. Riktigt dålig var han. Och jag undrar vad han ska göra när det, alltså vad ska han göra när de åker ut på Europanivå. Jag är svårt att se det. Säkert en jättebra spelare i basketligan, men den har ingenting att göra på Europanivå. Och i kväll ser vi Kings då de. Kings prövade ett svinbra lag så, och det är Dolphins också. Men jag är inte förvånad. Nej, jag tänkte bara säga till Balocka att ta med sig till festen. Det är väl köttet. Han lägger köttet på bordet. Han hade inte en chans i Uppsala mot Johnson. Det kan jag säga rakt av. Johnson snurrade runt han totalt. Ja, det är... Så kan det vara. Jag såg honom i Borås, självklart. Där jag håller till. Han gjorde en bra första quarter. Då tyckte jag att han skötte sig jättebra. Han ställde till Moreda i 3 sekunders område. Men sen var han rätt osynlig, ska jag säga. Så att det kan vara rätt. Vi har sett honom i en varsin match nu och sammanlagde betyget där. Bra i en period av 8 då, eller har jag väl? Han är inte kvar 2012. Sticker ut hakan. Jag gör en Jonte Karlsson. Sticker ut hakan. Han är inte kvar nästa år. Och det heller inte Sösa CA. Oj. Ja. Och ska vi säga då. Jo, Jämtland och Örebro har också spelat. Det är lite av ett bottenmöte kanske. Jämtland har ju blivit bättre sen i år. Sen förra året, förlåt. Örebro tippas i botten. Ja, men Jämtland har jag, ser jag, de är positiva. De har ju fått ny coach Dennis Allander, en vis man är Dennis Allander. Men många tycker jag, för jag har väldigt bra ledaregenskaper. Att Jämtland skulle vara att det skulle vara ett bottenmöte Jämtland Eko Örebro, det tycker jag det blev oerhört provocerat av. Verkligen alltså. Snarare så att Dragons i år ett bottenmöte. Ja, jag är ledsen för att jag är så provocerande. Men är det inte så att Dennis Allander får sin visdom väldigt mycket från Ulf Lundell? Den där skäggige mannen i Österlen, menar du? Ja, jo, men så är det ju med Dennis Allander. Han är ju en visdomens man, en vise man så att säga. En poet. Men att Dennis Allander skulle leda ett gäng som i år kommer att vara i bottenskiktet. Det stämmer ju inte, Ståle. Det vet ju själv att Borås Basket lika väl kan hamna där. Det är mer sannolikt att Borås Basket kommer andra i bottenskiktet i Jämtland med Allander som ledare. Allander eller inte där, och jag tror att Jämtland kommer vara på den undre halvan av den här 10-lagsserien som vi har. Det ser jag som troligt, och jag tror att Borås kommer att, de skulle kunna vara på under halvan, de skulle lika gärna kunna vara på över halvan, där är skillnaden. Och Om jag får ställa en väldigt svår fråga som ändå är relevant tycker jag i sammanhanget. Vilka tror du kommer göra upp om SM-titeln i år? Jag håller med om att det är en sjukt svår fråga, för att jag tycker att det känns som att lagen i botten och mitten har höjt sin nivå den här säsongen, samtidigt som de lagen som var topplag förra året och förväntas vara topplag nu kanske har sänkt sin nivå något. Så man ska gissa på en SM-final, är det det vi ska göra? Jag säger repris på förra året, Sundsvall mot Norrköping. Oerhört spännande. Samtidigt som när du säger det, jag har försökt medvetet har jag försökt tracka ner på Ökvist drag och så, för att ge den här podcasten lite nerv. Det vi alla vet är ju att Dragons kan ju förlora alla matcher på hösten och efter jul vinna alla matcher och vinna skiten. Så att det du säger där är, du vill ju verka så här bara, åh, nu är edge liksom, nu har du verkligen tänkt till det, va? Nu vågar jag sticka ut. Men det du säger, Ståle, är ju så ljummet så att jag aldrig har något likade. Och Dolphins ska de med också, det är samma sak. Dolphins kan hålla på och fjanta runt här i höst nu då. Det kommer bli så i vilket fall att efter jul har de wastat typ 3 spelare, plockar in några stora killar och de vinner SM i år. Frågan är så här, vinner LF? Den coachen i Sverige som har störst press på oss i år är ju den evigt unge 63-årige som ändå 64-årige coach Charles Barton, som ser ut som han är 14 typ. Nej, men han är BJ Armstrong. Alltså han ser ut att vara 50, nej 46 kanske. Han har ju press och något. Och det intressanta för mig att veta är ju, hur ser du på coach Barton och vad kommer han placera sitt LF? Det är intressant med Barton där. Han tar ju över en skuta som var helt okej från början. Sen slutade lagets två ankare, kan man säga. Håkan Larsson, lagkaptenen som har varit där sedan 94. Och John P. Rosendahl la av också. Det är ju otroligt tungt. Rykten säger ju att John P. Rosendahl fortfarande, att han tränar faktiskt med LF, vill jag bara säga. Ja, jag är medveten om det och ingen skulle bli gladare än jag om det var sanna rykten. För att jag tycker att han har mycket kvar att ge i basketligan. Sen värvningarna som de har gjort, jag vet inte riktigt hur de är. En anekdot. Jag hade en kille i mitt basketlag i Åmål, Aid Fara heter han, som alltid, alltså, han sökte ju alltid alla basketlag. Hans dröm var ju med basketproffs. Sökte Sanda, sökte Luleå, sökte Fässberg i Kvarnby. I vilket fall då, han kom tillbaka från Luleå, som var i mitt liv då, jag var 15 år, det mest exotiska jag har hört i mitt liv. Och då sa han, jag träffade en kille där, han dunkade på straffkastlinjen, han hette John P. Rosendahl. Eller John Pettersson då. Han var sjukt spänstig, han kommer komma till NBA, sa han. Och jag bara, åh, du vet, det var väldigt, han beskrev det här på ett sånt sätt som jag kände bara, så det här killen är grym. John Rosendahl är grym. Men att vi sitter här idag, alltså nästan 15 år senare och fortfarande snackar om John P. Rosendahl. Det säger någonting om John Rosendahls spänst. Och även alltså hans sätt att spela basket. Han är grym. Hoppas att han kommer tillbaka. John P. Rosendahl, come back please. Ja, det hade varit skönt. Men man sitter ju alltid och hoppas på att de där talangerna ska lyckas. John Rosendahl har haft en fantastiskt bra karriär som basketspelare i Sverige och något år på Wyoming var det, va? Men jag kan ändå inte säga att LF skulle vara någon favorit till att gå till en SM-final. De har många bra spelare, men jag tycker inte att de har presterat någonting. Och jag tror att Vi har sett det så många gånger med Sundsvall att de har inlett lite risigt på hösten. De bygger om varje år och Peter Ökvist har på något sätt hittat det där receptet hur man gör för att bygga om ett lag till ett riktigt vinnarlag. Jag träffade Peter efter de hade förlorat mot Borås, så att vi har pratat lite. Så sa han att det är lite segt på hösten med tändningen för, jag vet inte för laget, men för honom själv. För han har varit med, jag tror att han gör sin 9:e säsong i Sundsvall. Och det var inte förrän några matcher in där som förra säsongen som coachrivalen Mattias Kente som hade LF Basket och sa efter en match i Sundsvall när LF hade de hade vunnit rejält mot Sundsvall, så sa han att jag tycker vi dominerade Sundsvall rejält på deras hemmaplan, och då tände Peter till, och sen efter det så var det andra bullar. Det här med Ökvist tycker jag ändå är att han har varit här 9 år. Eller hur? Jag älskar det att det finns någon form av sådana coach-trojka i Sverige. Han har inte varit head coach i år, men jag hyllar den här grejen att han har varit här 9 år. Det är så mycket härligare än alla andra coacher i Sverige. Det finns ju ingen basketcoach i Sverige har ju varit längre än 9 år i samma klubb på den nivån, eller hur? Det är faktiskt så att Jay Anderson som var innan Peter och innan Christer Stjernborg i Sundsvall, han var just 9 år i Sundsvall Dragons. Så det var något av ett rekord, tror jag. Så nu, Peter har ju förvisso inte varit headcoach i 9 år. Han har varit där i 9 år, men han har varit headcoach i 7 år. Och det är en stor del av Dragons framgång att de har en coach som de vet alltid och kan kanske fuckar upp det 1 år, kommer tillbaka och styr upp det. Men Peter Ökvist då, talang tror jag ändå är, som du säger tidigare. Det är ju det här med att det vill säga så här, han gör om laget efter ett tag och alla vet om det, att han kommer göra om laget, han kommer wasta lite folk, plocka in en ny kille. Anders Jansson jassar upp en ny amerikan som är svinbra, som har spelat i NBA kanske, som har skett flera gånger. I år hoppas vi på Scalabrine från Chicago Bulls. Det var jättehärligt. Hoppar för sig lägst av alla i hela NBA. Men det vore kul, och det kommer kanske ske. Anders Jansson har ju alltid ett S i rockare, men om man säger så, eller hur? Eller hur står det? Kommer du ihåg förresten när vi träffade Anders Jansson i Chicago? Jag kommer mycket väl ihåg. Vi bodde på Hotel Monaco som var Chicago Bulls daghotell för spelare som var lite nervösa för att komma för sent till träningen. De körde in på morgonen eller förmiddagen för att slippa trafiken. De körde nog på förmiddagen för att slippa trafiken. Körde de in till hotellet, tog in på ett dagrum och var väl där och spelade tv-spel hela dagen tills det var dags att åka upp på träningen och eller matchen kanske det var mera. Det var matchen de tog in på hotell. Så att de inte skulle komma fastna i trafiken och komma för sent. Och där fick vi något specialerbjudande. Bodde några dagar och så en dag tog vi hissen ner. Pling sa det på, jag vet inte, 15:e våningen. Och så kliver Anders Jansson med familjen in i hissen och säger hej grabbar. Och det var ju härligt. Det bästa med just hotellet Monaco är att det hotellet tillhör ju då kedjan Kimpton Hotel. Och det som är så kul med Kimpton Hotel är att de har ju som tradition att klockan 3 varje dag har de vinprovning. Och det gjorde vi varje dag. Jag vill bara påpeka att det var så skönt, tycker jag. Väldigt mycket kaliforniska viner. Ja, det gjorde vi. Och sen gjorde jag sån här, vad heter det? Det var någon spåtant som spådde i hand. Kalligrafi heter det. Man skriver sin namnteckning och sen så säger hon exakt vad som ska hända i ens liv och om man är bra och dålig på. Det var intressant, det kostade $20. Rätt dyrt, men jag minns att du var väldigt exalterad över just detta faktum att du hade gjort den här grejen. Hon hade så rätt då. Själv var jag bara rätt nöjd med just det kaliforniska sinfandeldet som är i min mun. Men hon hade ju så rätt den här damen. För att hon sa att du ska inte ha någon chef som bossar över dig. Du ska vara din egen. Och nu är jag på gång. Startar eget. Så hon hade ju rätt. Du ser. Norrköping Dolphins. På damsidan. Coaches av numera. Lasse Johansson som är alltså där förbundskapten över Sveriges damlandslag. Och man skulle kunna sluta den här historien här med Lasse Johansson. Men det tänker vi inte göra, för att det roliga med Lasse Johansson är inte bara att han varit assisterande coach under Jonte Karlsson och efter det har fått hjärtattack, utan också det roligaste med Lasse Johansson är att han är sjukt smart. Han har doktorsexamen i någon form av raketforskning från Luleå universitet. Han hade en av de mest endimensionella karriärerna i svenska basketligan. Han sköt bara 3 poäng över lagkapten och gjorde ingenting annat vettigt med det. Men det är många år gjorde. Alla älskar honom, han gjorde det många år. Men han kunde bara ensam skjuta 3 poäng. Han är ju från Mönsterås, om jag inte minns fel. Han sprang maraton och du intervjuade dem, står det. Jättekul, verkligen. Och nu då, det som är mest spektakulärt med Lasse Johansson är att han är alltså ihop med min favorit Elisabeth den härliga Egnell. Och här tror man att historien är slut. Nu kommer det bästa av allt. They are just having a fucking ball. They are just about to put out that motherfucking baby. De ska ha en unge alltså. Det här barnet kommer bli ett A-barn, ett S-barn, vilket barn det kommer bli. Berätta om barnet de kommer bli. Vad tror du? De kommer ju antagligen få ett barn som är lite för intelligent för att spela basket. Även om basket är en av världens 2 intelligentaste sporter, så kommer det här att bli, kommer ju bli en pluggis där. Hoppas inte. Jag vill ha en dunkmaskin som Lasse har räknat ut. Så bara, om du hoppar härifrån så kommer det hoppa sjukt högt. Jag tror att det här kommer bli ett barn som är alldeles underbart. Jag tror så här. Alltid när man snackar om barn så säger man så här: bara barnet är frisk, säger man. Bara barnet är frisk är det bra. Bara barnet hoppar högt, säger jag, är det bra. Ja, men Lasse och Betan kommer säga bara barnet är friskt. Det kommer de göra för att det är politiskt korrekt att säga så. Sen så kommer det inte vara, jag gissar att det kommer inte vara en pojke. Det kommer vara en flicka som kommer bli ungefär 1,80 lång med 2 vita föräldrar. De kommer inte dunka. Det kommer en dunkmaskin. Alltså, hur kan du inte tro att barnet kommer bli, om du blir kille är det 1,98 typiskt. Det Lasse Johansson längd. Lasse kommer aldrig göra ett barn som är längre än 1,98, så är det bara. Lasse är en typisk 1,98. Jag har svårt för den längden. Jag tycker att den längden är väldigt oviss. Det är så här: okej, vad är han i guard, småforward, han är powerforward, han kan vara allt. Att vara allt som basketspelare är ett problem. Men om hon blir en 98 i en given center med atletiska färdigheter, i vilket fall säger jag så här: barnet som kommer komma ut kommer bli älskat av både mig och Magnus Tövall. Ja, och nu är det så att Lasse coachar damlandslaget och Norrköping Dolphins. Imorgon ska jag till Norrköping och se Norrköping Dolphins mot Mark Basket. Och det ska bli väldigt spännande, för Mark är ett spännande lag som spelar en basket som är extremt snabb och bygger väldigt mycket. Bygger på snabbhet och aggressivitet. Och Norrköping Dolphins har jag inte sett. Men Lasse har anpassat spelet efter sitt material. De har ingen riktigt stor spelare där. Så, ska bli intressant att se hur de där matchar upp mot varandra. Walk of Life. Kul med den här låten, för det är en gammal klassisk blooper-låt, eller hur? Dire Straits video med bara massa sport-bloopers. Kom ihåg Michael Cooper från Los Angeles Lakers var med när han tappade balansen, fick så här framåt rotation liksom och snubblade ut över linjen. Jag vet inte, var det som var tanken med att du lirade den här låten? Pappa spelade alltid Dire Straits när jag var liten och för mig är det fortfarande ångest, kan jag säga. Jag lyssnar ofta på det på mitt jobb på dagarna. Och jag funderar på vad det är som får mig att ofta sätta på en låt som jag ändå får så oerhört mycket ångest över. Och det jag kommer fram till är ju att ångest är det bästa sättet att prestera livet. Ja, eller du är en fakir, en självplågare som tycker om att utsätta dig för obehag. Nej, men det jag försöker säga är att Walk of Life med Dire Straits är ju bara bara det, tycker jag, så det är så mycket ångest, tycker jag. Det är så mörka toner i mitt liv. Men ändå, så varje dag på jobbet så spelar jag Walk of Life och tänker bara så här: Walk of Life är också att jobba. Walk of Life kan också vara att spela basket. Man måste bara göra sitt jobb, tänker jag. Ja, så kan man. Och då avslutar vi väl del 2 av våran podcast med de fina orden. Mm.